سے نماز پڑھا کرو، کہاں اس کو اچھا لگا گا؟ بات صاحب ابھی تو ہم سوئے آرام کیا ہی. چلیے آپ کو تذکرہ کیا، اسے پرنام کیا ہے اور اپنے چہرے سے اس سے اعراض کیا. وقت آتا ہے پہلے اس سے پہلے آپ کے دن جو ہوئے ہیں وہاں شراب کر چکا ہے، ہم نے شراب کر دی، لیکن کچھ بد بخت سور میں دیکھا ہے نہیں پتہ کیا کرے، یہ تو مکان میں مصروف تھا. چل بس اس لیے کہ اب اشارہ دے رہی کہ کوئی شراب ہوگی، میں نے کہہ دیا چہرے سے اعراض کیا کہ اس کو سمجھائی نہیں. چل بس سے ہر وہ کام کو کیا تھا جس سے مجھ کو تکلیف پہنچے. چل بس امر میں نرمی کا بیان. حدیث میں ماں کان رکھ کو پیچھے اللہ گانا اور ماں کان رن کو پیچھے بننا شامل. نرمی سے زینت پیدا ہوتی ہے اور سختی سے بدصورتی اور عیب ظاہر ہوتا ہے. ذبن ہے مسلمانوں کو ایک دوسرے کا کام کرنا مستقصن و مطلوب ہے. تم شفاعت کرو اس پر تم کو اجر ملے گا، لیکن اس کا انتظار نہ کرو کہ تم نے شفاعت کی ہوئی بات منظور بھی ہوگی. چلیے میں اس پر شفاعت نہیں سمجھتا. شفاعت حسنہ کی تفسیر میں اختلاف ہے. شفاعت حسنہ اور شفاعت سیاح کی تفسیر میں بات کہتی ہوں. شفاعت حسنہ اعانت الجہاد، شفاعت سیاح اعانت الکفار لا قتال المؤمنین. اور بات کہتی ہوں شفاعت حسنہ اعانت الخیر اور شفاعت سیاح اعانت المکروہ ہے. اور بعضوں نے کہا شفاعت حسنہ مسلمانوں کے حق میں دعا کرنا اور شفاعت سیاح مسلمانوں کے حق میں بد دعا کرنا ہے. اور بعض کہتے ہیں شفاعت حسنہ مسلمانوں کی اصلاح کرا دینا ہے. یہ سارے معنی آیت کے عموم میں آ سکتے ہیں، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے کے مناسب معنی ثانی اعانت الخیر ہیں. چلیے اللہ علامہ انور شاہ کشمیری کہتے ہیں اس کے دو معنی. ایک معنی تو یہ کہ تم شفاعت کرو گے تو اس پر تم کو علم ملے گا، اس بات کا انتظار نہیں کرو کہ جو تم نے پاک کی وہ بھی پوری ہے. دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قوم پر تو ضرور یہ تعلیم الہی ہے، اللہ نے نبی کو حکام سے تعلیم دلاتے ہیں، اللہ نے اس وقت اس قوم پر جن کو ضرور تعلیم دلائی تعلیم ایمان سن تکلف پہلے ایمان گا مشن دونوں کی اصل پخش پخش کہتے ہیں کسی چیز کے اعتدال سے باہر ہو جانے کو، خواہ قول یا فعل. اور اس میں لفظ پخش جو بولا جاتا ہے تو نامناسب قول مراد ہوتا ہے. یہاں یہی مراد مطلب یہ نہ تو بدگوئی حضور کی صفت کی اور نہ بدتکلف بدگوئی کرتے تھے. چلیے بہت سب سب کا ہے معاف کرنا، ارے کم وقت معاف کر دے گا کہ نہیں. عرفان صاحب تھے، انہوں نے کسی کو کچھ کہہ دیا، بیچارہ ناراض ہو گیا، آداب کی سمجھ میں آیا ٹھیک کہ معاف کر. اس نے کہا نہیں معاف کروں گا، بھی خان صاحب ایک قسم کا ہوگا، جب زیادہ ہی ہو گیا تو خان صاحب نے پٹک کے سینے پر چڑھ کر داد کو معاف کیا. یہ خان صاحب کی معافی ہے. چلیے کہ آپ نے جو کم وقت تاریخ یہ وہ کم وقت نہیں ہے. آگل کم وقت لہو لذت عجیبت یحس بها من خوطب بها ولہو قلب سلیم. چلیے ان کی تعریف ہو رہی ہے، دیکھیے تبسم دیکھیں دانت سے چبا رہا اپنی تبسم کو، کم وقت کریں تو بدتمیزی سے. چلیے کہ لیجیے چلیے چلیے اتنا مجھ کو خراب لگتا ہے. واقعی اس وقت اگر ہنٹر ہوتا میرے ہاتھ میں ایک تو میں تجھ کو رسید ہی کر لیتا، کہ بس ہنٹر سے مارنے کی فکر ہے، فکر وغیرہ تو کچھ بھی نہیں ہے. میں تو چاہتا ہوں تمہاری شکل بھی ملے، صحیح کہتا ہوں، نہ تمہیں دیکھنا چاہتا نہ تمہاری آواز سننا چاہتا ہوں. مر گئے اگر تم تو یہیں سے تین اور صبح قول اللہ پڑھ دوں گا، گرمی ہو رہی دھوپ میں جاؤں گا نہیں دفن کرنے ساتھ بات. یہاں دروازے میں جنازہ پڑھ کے تہنا سلام ملے تو مجھ تشریف لے جائے گی چار کانتوں کو. مگر تم کہاں مرو گے کم وقت؟ تمہاری مثال گدھ کی ہے، گدھ گدھ جو ہے جلدی کہاں مرتا ہے. ہمیں اتنی خراب خراب مثالیں دیتے ہیں ہی آپ کو ماشاء اللہ بہت اچھا. کیا آدمی صاحب نیچے سے آنکھ جھکا کے دیکھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے؟ مجھے اتنی دور سے کوئی تحفہ ملا ہی نہیں کم وقت. چلیے سن میں بہت، میں پوری رات آج بیٹھا سمجھے، بس ایسے ہی بیٹھا رہ گیا. تھوڑی دیر کو سویا، پھر ایک دم تقاضا کو پیشا کر اٹھا، سوا چار ہو گئے تھے لیکن پتن سر میں ہمت نہیں تھی، لیٹ گئے. آسان ہونے لگی، لیٹا رہا، پھر ایک جگہ سے سلام کی آواز آئی، میڈ ان زکریا کمپنی سے. تو میں نے کب آ رہے تم سلام کے لوٹ گیا نہیں کب کیا. اسی لیے بچوں سورہ یاسین پڑھا پتے ہی کیا پڑھا، آنکھ بند تصویر پڑھا پھر آنکھ بند، پھر پڑھتے پڑھتے آنکھ بند. لیکن میں نے سوچا اگر سو گیا تو سب کا ہو پالا اور سر پر جیسے آپ کا ایک وزن رکھتا ہوں. بولنے کی ہمت نہیں، چلو

کہ نہ کوئی حق شرعی فوت ہوتا ہو نہ معاشرے پر اثر پڑتا. جیسے بیٹا کہہ رہا ہے پیسے دے دیجیے سنیما دیکھنے جاؤں گا, یہاں باپ کا بخل کرنا واجب ہے اور یہ بخل مکروہ نہیں ہے. یا اگر بیٹا بلا ضرورت پیسہ خرچ کرنے کے لیے چاہ رہا ہے تو یہاں پر بخل کرنا مکروہ نہیں ہے. وقال ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم اجودنا اجودنا ما يكون في رمضان. وقال ابو كثير ما له والله في النبي صلى الله عليه وسلم قال يا سيدنا قلنا هذا الرجل عثمان قوله فرجع وقال تعالوا الى كل مكان تبلاكي قوله فرجع مكارم زمان مكرما مکرما کرم کے معنی میں کرم اخلاق اچھے اخلاق. چلیے آدمی اپنے گھر میں کیسے رہے, حدیث سے معلوم گھر میں اپنی ضرورتوں میں اپنے کار کاج میں اسکول رہے. چلیے بابنی نفت مولا نفا اور رنگ محبت عیل نفت الواقعات من اللہ. یہ لفظ امام محمد نے تخلیق فرمائی. یہاں پر سوال یہ ہے اللہ کی طرف سے جو محبت ہے وہ تو غیر اختیار بندہ اس کا متعلق ہے, اور کتاب الادب میں وہ اعمال و اخلاق بیان کیے گئے ہیں جس کا انسان متعلق ہے. اس کا جواب یہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد یہ بتانا ہے کہ آدمی اخلاق نبویہ کرے تو اختیار کرے جس کے اوپر یہ محبت عادتاً مرتب ہو جاتی ہے. جب کوئی بندہ نبی کے اخلاق و اعمال کو اپناتا اور اختیار کرتا تو پھر اللہ کی طرف سے اس بندے کے اوپر محبت متوجہ ہوتی ہے. القبول پڑھنا دینا اتنا بڑا پتہ لکھا ہے اور آپ نے اس کو القبول پڑھ لیا. یہ حدیث حضور خلق آ چکی ہے. اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے جب محبت کرتے ہیں تو زمین میں محبت رکھی جاتی ہے. اس پر اشکالیت حدیث میں روبا اشصاف اور لازوبر خلو لوگ سمان اللہ رابطہ. اس لیے علماء فرماتے ہیں اس حدیث کا یہ حدیث پر یہ محملہ کی حیثیت رکھتی ہے اور مطلب یہ ہے جس بندے سے اللہ محبت کرتی ہے کبھی زمین میں اس کے لیے محبت رکھ دی جاتی ہے. اور نمبر بعضوں نے کہا مطلب یہ ہے اہل قبول کے دنوں میں قبولیت رکھ دی جاتی ہے یعنی مقبولین اس سے محبت کرنے لگتے ہیں تو عوام اس کے درجے سے ناواقف ہونے کی وجہ سے اس سے محبت نہ کرتی. اس کا یہ سمجھو اسی حدیث کا ایک تک ملا ہے جو بخاری میں تو کبھی نہیں ہے لیکن مسلم شریف میں والد نعوذ باللہ ان اللہ تعالی الى ارض ارضا نادى جبرائيل ان اللہ يبغض فلان فاغضبه فيبغضه جبرائيل ثم ينادي في السماء ان اللہ تعالی يبغض فلان فاغضبوه فيبغضونه حتى توزع له البغضاء في الارض. اور اس کا مطلب بند سے ہے.